تجد ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل مع كل مسجد الله جل وعلا كجا مسجد سو الله جل وعلا najdraža mjesta na ovom dunjavuku. Iz njih je zablistala i još uvijek blista zora Islama. Iz njih je potekla ta prva dava poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Mešđidi su za vrijeme Selefu Saliha, draga braćo, predstavljali univerzitete iz kojih su izašli daje i vođe koji su nakon toga promijenili čitav tok historije Islama. Iz tih medresa mešđida su izašli i Ebu Bekr radijallahu anhu, i Omer, i Osman, i Ali. Iz tog mešđida su izašli i učenjaci, i ulema. Neka naši mešđidi, da se draga braćo, budu inša Allahu ta'ala ti univerziteti koji će odgajati ljude i odgajati braću, da zatim nakon toga dostavljaju Allahovu dželle veala vjeru. Otvaranje mešđida, draga braćo, ni u kom slučaju ne znači kako određeni ljudi predstavljaju zatvaranje i povlačenje. Naprotiv, upravo otvaranje mešđida predstavlja otvaranje ka svijetu i pozivanje Allahovu subhanahu wa ta'ala, Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. شربوا دمائي من عروقي نخب سلمهم الذليل رسموا طريق القدس من صنعاء حتى الدردن الله سبحانه وتعالى gospodaru svih svjetova, gospodaru sudnjega dana. Hvala Allahu Jalla wa'ala koji je mesđide mimo drugih mjesta pripisao sebi i njih učinio njemu najdražim mjestima na ovom dunjaluku zbog veličine i važnosti funkcija mesdžida od ibadeta, od terbijeta, poučavanja i ostalih funkcija. Hvala Allahu dželle ve ala koji je one koji mesdžide održavaju, koji je onima koji mesdžide održavaju posvjedočio imanom i za njih pripremio nagradu džennet gospodara subhanahu wa ta'ala koji je prostran koliko nebesa i zemlja, u kojem će vječno boraviti, u kojem će sve što njihove duše požele imati i u kojem ni za čim neće tugovati. Neka je salavat i selam na onoga koji je mesdžidima posebnu pažnju dao, do te mjere da je dao prednost izgradnji mesdžida nad izgradnjom svoje kuće. A potom kada je mesdžid sagradio, svoju kuću uz njega spojio, uz mesdžid, i zatim naredio da se mesdžid čisti i održava, da se Allah subhanahu wa ta'ala u njemu veliča izjutra i navečer. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braćo, Allahovi robovi, doista su mesdžidi Allahove dželle ve ala kuće. Mesdžidi su Allahu dželle ve ala najdraža mjesta na ovom dunjavuku, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. To su ujedno i najčistija mjesta koja postoje na ovom dunjavuku. Iz njih je zablistala i još uvijek blista zora Islama. Iz njih je potekla ta prva dava poslanika sallallahu alejhi ve selleme. U njemu se čiste duše i srca smiruju. Kaže dželle ve ala govoreći i spominjući mesdžide: "Fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal." U kućama, to jest Allahovim kućama, u mesdžidima koje se volom njegovom uzdižu, podižu i u kojima se spominje Allahovo dželle ve ala ime, i ujutru i naveče slave, veličaju njega ljudi koje je kupovina, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah, koje niti kupovina niti prodaja ne odvraćaju od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa iqami s-salah wa ita'i z-zakah, oni namaz obavljaju i zekat daju, يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. I boje se dana, u kome će srca i pogledi biti uznemireni. Kaže uzvišeni Dželle ve'ala, svjedočići imanom onima koji održavaju mesdžide, pa kaže subhana, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmal akhir. Doista, Allahove mesdžide održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga walam yakhsha illa Allah i koji se nikoga sem Allaha ne boje. Fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Pa takvi su doista upućeni. Takvi su doista upućeni. Šta više, gospodar subhanahu wa ta'ala je ukazao mesdžidima posebno mjesto i pažnju time što ih je mimo drugih mjesta na zemaljskoj kugli pripisao sebi, te ih je nazvao Allahovim kućama. Nazvao ih je svojim kućama. Kaže Jalla wa ala, in waman azlamu mimman mana'a masajid Allah. A imali većeg zulumčara, imali većeg nasilnika od onoga koji sprečava, mimman mana'a masajid Allah, koji sprečava da se u Allahovim kućama, dakle u mesdžidima, Allahovo ime spominje, wasa'a fi kharabiha, i koji nastoji da ih sruši. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Takvi u njih ne bi trebali ulaziti osim sa strahom, oni koji sprečavaju da se Allahovo ime u njima spominje i koji nastoje da ih sruše. Ulaika lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun azim. Takve na ovom dunjaluku čeka poniženje, khizyun, a na ahiretu ih čeka velika patnja kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, doista su mešdžidi u vrijeme Selefu Saliha bile svjetiljke koje su obasjavale čitav svijet. Popravljale čitavu zajednicu. Ti mešdžidi su popravljali čitavu zajednicu. Izgrađivali ljudine i muškarce, odgajali generacije i napajale ih duhovnom hranom i imanskom opskrbom, čisteće i pritom prljavštine džahilijeta koje svaki čovjek u manjoj ili većoj mjeri vuče za sobom u islamu. Uloga mešdžida u njihovo vrijeme, draga braćo, nije, nažalost, bila ograničena kao što je to danas. Danas je, nažalost, funkcija mešdžida ograničena na klanjanje namaza, održavanje hutbe i gotovo da i nema drugih aktivnosti u mešdžidima. Pa i ako bude takvih aktivnosti, dosta često, nažalost, budu aktivnosti koje nisu u skladu sa Allahovom knjigom i sunnetom Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Možda se od tih dodatnih, ako ih uopšte možemo nazvati aktivnosti, ali iako su aktivnosti, neispravne aktivnosti, možda to bude mevlud, možda bude kakav kelime i tehvid i tako dalje. Nisu dakle aktivnosti koje se poklapaju sa Allahovom knjigom i sunnetom Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Naprotiv, Allahova knjiga i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme i osuđuje. Mešdžidi su za vrijeme Selefu Saliha, draga braćo, predstavljali univerzitete iz kojih su izašli daje i vođe koji su nakon toga promijenili čitav tok historije islama. Iz tih medresa mešdžida su izašli i Ebu Bekr radijallahu anhu, i Omer, i Uthman, i Ali. Iz njih su izašli i poznate vojskovođe, poput Halida ibn Walida. Iz tog mešdžida su izašli i učenjaci, i ulema, poput Muada ibn Džebela radijallahu anhu, najučenijeg od ashaba po pitanju halala i harama. Iz tih su mešdžida isto tako izrastale, izrastale i kasnije generacije odgajale se u njima. Svi učenjaci koje poznajemo i koje spominjemo i čiji će vikr spomen ostati do sudnjeg dana, svi su oni prolazili ovu školu mesdžida. Mesdžid je njih odgajao i mesdžid je od njih napravio ono što je napravio i odgoji da budu ljudine koji su nakon toga ponijeli teret islama i teret ove dave. Isti mesdžida, draga braćo, su polazile vojske u širenje islama. U tim mešdžidima je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme sklapao ugovore, sklapao primjere, slao vojske u širenje islama itd. itd. Ti mešdžidi su šta više predstavljali i islamsku sudnicu u kojima se rješavao spor među muslimanima. Dakle, jednom riječju vidimo da je uloga mešdžida bila sveobuhvatna, a nije bila ograničena kao što je to danas ograničena na samo obavljanje namaza, održavanje hutbi i eventualno rekao nekih aktivnosti koje su uglavnom i kada ih bude u suprotnosti i u oprečnosti sa Allahovom knjigom i sunnetom Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Stoga, draga braćo, ako želimo da ponovo oživimo ulogu mesdžida i da mu damo mjesto koje mu pripada u islamu, trebamo se ugledati na ove prve generacije ashaba radijallahu anhum i kasnijih generacija koje su došle od njih, od selefu saliha i kasnijih generacija selefu saliha. Trebamo dakle od naših mešdžida načiniti univerzitete znanja, mjesto gdje ćemo se poučavati Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Ebu Hurajra radijallahu anhu izlazi iz mešdžida Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i odlazi na pijacu, pa im kaže: o ljudi, šta vi radite ovdje, a miras poslanika sallallahu alejhi ve selleme se dijeli u mešdžidu, nasljedstvo poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa su ljudi pohitali ka mešdžidu, a Ebu Hurajra ih je sačekao, te su izašli iz mešdžida i došli Ebu Hurajra radijallahu anhu i rekao: o Ebu Hurajra, ušli smo u mešdžid, ali nismo vidjeli nikakva miraza. Pa im kaže Ebu Hurajra: a šta je to što ste vidjeli? Kaže: vidjeli smo ljude, jedna halka, druga halka i ništa drugo mimo toga. Pa kaže: teško vama, pa to je miraz poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To je miraz, jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije u nasljedstvo ostavio ni dinar niti dirhem. Nije ostavio imetak i pare, već je ostavio znanje. Pa onaj ko naslijedi ovaj miraz poslanika sallallahu alejhi ve selleme, taj je dakle naslijedio veliko, veliko dobro. Stoga se u mešdžidima selefu saliha radijallahu anhum rahimahumullahu ta'ala, u njima su bile održavane halke, pa si u jednom mešdžidu mogao naći po nekoliko halki: halku Kur'ana, halku tefsira, halku hadisa, halku ostale neke od drugih islamskih nauka itd. Dakle, bili su univerziteta znanja. Stoga je na nama prva stvar koju trebamo uraditi ako želimo da povratimo ulogu mešdžida koji su nekada imali, a koje danas nemaju, koje su im uskraćene, da od naših mešdžida prije svega napravimo mjesta u kojima ćemo se poučavati Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri, u kojima ćemo se poučavati Allahovoj knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer je to ono što je najbitnije, draga braćo. Najbitnije da se poučimo Allahovoj dželle veala vjeri, a da zatim nakon toga, kada shvatimo Allahovu dželle veala vjeru, širimo je nakon toga i dostavljamo ljudima oko nas. Zaista sam se, draga braćo, zaprepastio sada kada smo prolazili do mešdžida, kada sam vidio ovoliki svijet ljudi, ovoliko ljudi, dakle u vrijeme džuma namaza, a oni dakle po ulicama ne klanjaju čak dakle ni džumu namaz, a gdje su, da ne govorimo dakle o ostalim namazima, od pet dnevnih namaza. Stoga ovi mešdžidi trebaju inša Allahu ta'ala da odgoje ljude, trebaju inša Allahu ta'ala da odgoje daje koji će ponijeti nakon toga bajrak islama i na lijep način sa ilmom, sa znanjem i sa mudrošću dostavljati islam ljudima i običnoj masi, odakle ljudi koji se ovdje i na puno drugih mjesta pripisuju islamu, a nažalost, kao što vidimo, malo što od islama praktikuju. Kul hadihi sebili, ed'u ila Allah, reci: ovo je moj put, ja pozivam ka Allahu, ala basiratin, sa znanjem. Ne može čovjek pozivati Allahu dželle veala vjeru ako nema znanja. Ala basiratin, stoga kaže Allah dželle veala da poziva poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poziva sa znanjem. Ene wa mani tebe'ani, ja i oni koji me slijede, Kome ko slijedi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, treba u Allahu dželle ve ala vjeru da poziva sa znanjem wa subhanallahi wa ma ana minal mušrikin, i neka je slavljen Allah. Neka je slavljen Allah, ja nisam od onih koji čine širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Već sam šta? Halifen muslima, hanif, monoteista, muslima, predan Allahu subhanahu wa ta'ala, kako Allah dželle ve ala spominje govoreći o Ibrahimu alejhi selam. Neka naši mešdžidi, dakle draga braćo, budu inša Allahu ta'ala ti univerziteti koji će odgajati ljude i odgajati braću, da zatim nakon toga dostavljaju Allahovu dželle ve ala vjeru i druge ljude pozivaju Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Otvaranje mešdžida, draga braćo, ni u kom slučaju ne znači kako određeni ljudi predstavljaju zatvaranje i povlačenje. Naprotiv, upravo otvaranje mešdžida predstavlja otvaranje ka svijetu i pozivanju Allahovu subhanahu wa ta'ala, Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Mešdžid, draga braćo, isto tako treba biti mjesto gdje ćemo čistiti naše duše, gdje ćemo popravljati naše slabosti i naše mahane, jer je to jedna od svrha mehđida koju je imao u vrijeme Salafu Saliha, da se muslimani međusobno sakupe, da se međusobno druže, da se međusobno upoznaju, a da zatim nakon toga međusobno jedni druge ispravljaju, da jedni drugima ukazuju na greške, da jedni drugima preporučuju istinu i da jedni drugima preporučuju strpljivost, kao što kaže uzvišeni Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Tako mi vremena, doista je svaki čovjek na gubitku osim oni koji vjeruju i koji čine dobra djela i koji jedni drugima preporučuju istinu, koji jedni drugima preporučuju strpljivost. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je upravo u mešdžidima ispravljao greške ljudi, ukazivao na njihove greške, pa kada bi vidio određenu grešku kod ljudi, popeo bi se sallallahu alejhi ve selleme na mesdžid, na minber, u mesdžidu dakle, i zatim nakon toga govorio šta je tim i tim ljudima, pa rade to i to, ili govore to i to. Kada jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslao čovjeka da sakupi sadaku ili zekat, pa se ovaj nakon toga vratio i rekao, evo ovo je za vas, a ovo je ono što su meni dali, pa se poslanik sallallahu alejhi ve selleme popeo na minber i zatim nakon toga rekao, šta je ljudima koje pošaljemo da obave kakav posao, kakav zadatak, pa se oni vraćaju i kažu, ovo je za vas, a ovo su meni poklonili. Pa zašto nije sjedao kod svoje kuće pa da vidi hoće li mu neko pokloniti ili hoće li mu neko nešto dati. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je dakle koristio minber, kao i selefu salih rahimahumullahu ta'ala, za ispravljanje greški kod ljudi. Kada je došao ashab radijallahu anhum na džumu, te sjeo, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je odmah iskoristio minber za poučavanje, ispravljanje greške, pa mu je rekao, o fulan, jesi li klanjao dva rekata? Pa je rekao, nisam. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ustani i klanjaj dva rekata. Stoga neka i naši mešdžidi, inša Allahu ta'ala, budu dakle mjesto gdje ćemo se međusobno savjetovati. Malo je danas onih, draga braćo, koji udjeljuju savjet, ali je nažalost još manje onih koji ga primaju. Malo je onih koji savjetuju, a još manje onih koji primaju taj savjet. Stoga inša Allahu ta'ala mešdžid najbolja prilika, najbolje mjesto da čovjek prihvati savjet, jer se nalazi u Allahovoj dželle ve ala kući. Nalazi se u mjestu gdje inša Allahu ta'ala meleki spustaju svoja krila. Nalazi se u Allahovoj dželle ve ala kući, stoga je najpreći da u takvom stanju prihvati nasihat koji mu se uputi od njegova brata. Neka dakle mešdžid bude mjesto gdje ćemo isto tako popravljati jedni druge, gdje ćemo čistiti svoje duše. I neka nam mešdžid isto tako, draga braćo, bude mjesto, sklonište od poteškoća, od dunjalučkih briga itd. Kao što je bio ashabima radijallahu anhum. Kada jedan od njih došao u mešdžid, boravio u mešdžid, te ga vidio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa mu kaže, o fulan, šta je, kaže, vidim te u mešdžidu vrijeme koje nije vrijeme namaza. Pa kaže, o Allaho poslaniće, humum, brige i dejn i dug. Pa mu je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, želiš li da te poučim onome ili onim riječima koje ukoliko budeš izgovorio, Allah subhanahu wa ta'ala će otkloniti tvoje brige od tebe i ispuniti tvoj dug. Pa je rekao, bela ja Rasulallah, svakako Allahu poslaniše. Pa ga je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam poučio dovi, poučio riječima koje će izgovoriti, učiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je ashab radijallahu anhu učio, te je kaže Allah jalla wa ala odstranio, Allah jalla wa ala odstranio moje brige i ispunio moj dug. Dakle, pogledajte, mešdžid je bila kuća u kojoj su se vjernici mu'mini vraćali, sklanjali, tražili utočište od poteškoća i briga u koje bi zapadali. A ko će otkloniti te brige, ko će otkloniti te poteškoće do gospodara subhanahu wa ta'ala, a zar nije najpreče da se čovjek Allahu subhanahu wa ta'ala obrati u Allahovoj jalla wa ala, u Allahovoj jalla wa ala kući. Stoga, jedan od selefu saliha, rahimahumullahu ta'ala, poznati učenjaka, kada je bio u Allahovoj kući, u haremu Mekke, u Kjabi, prišao mu jedan vladar kada je vidio skupinu ljudi oko njega, kako su se okupili, prišao je kod njega i rekao, imaš li kakvu potrebu? Da ti ispunim kakvu potrebu, vladare, miru mu'minina. Dakle, sve riznice islamskog hilafeta u njegovim rukama. Imaš li kakve potrebe, dunjalučke potrebe da ti je ispunim? Pa mu kaže ovaj učenjak, doista se ja stidim kad sam u Allahovoj kući da tražim od nekog drugog mimo Allaha. Nalazim se u Allahovoj kući da tražim od nekog drugog mimo Allaha. Kaže, ja se toga stidim. Te se postidi ovaj vladar zbog pitanja koje je postavio, te je izašao iz harema i sačekao ovog učenjaka dok završi sa ibadetom, dok završi sa tavafom. Pa kada je izašao iz Allahove dželle ve ala kuća, iz harema, iz Kabe, ovaj vladar ga je ponovo sačekao i rekao, evo, sada si van harema, sada si van, dakle, Kabe, pa zatraži šta želiš od dunjaluka. Pa mu kaže ovaj učenjak, kaže, tako mi Allaha, ja od Allaha nisam tražio, a bio sam u njegovoj kući i nisam tražio od Allaha, a on posjeduje čitav dunjaluk i sve što je na njemu, pa kako da ga tražim od onoga koji ne posjeduje, od onoga koji ga ne posjeduje. Dakle, draga braćo, sve su ovo funkcije mešdžida koje ukoliko budemo oživjeli, nastojali da oživimo, inša Allahu ta'ala, na taj način oživljavamo i ulogu mešdžida i na taj način će uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć rezultati, posljedice i rezultati mešdžida biti inša Allahu ta'ala djelotvorni i davati plodove onako kako su davali u vrijeme selefu as-saliha, rahimahumullahu ta'ala. Allaha jalla wa'ala molim da nam pomognu tome i da nam olakša. Kulu kavli hada, wa astagfirullaha li wa lakum. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نكيف الله سبحانه وتعالى إنك السلامات سلام نبوصلنيك صلى الله عليه وسلم أبطم دراغ أبراجم. Ove stvari koje smo spomenuli, ovo je dakle rezime onoga čime sam htio posavjetovati. Najprije dakle sebe, a zatim nakon toga i vas, ove stvari koje trebate imati u obzir na početku ovih vaših davetskih aktivnosti za koje molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budu berišetne. Molim Allaha jalla wa ala da podari berišeta u ovom mešdžidu koji je inša Allahu ta'ala otvoren Allaha jalla wa ala radi, ala taqva Allah, na bogobojaznosti, koji je otvoren da bi se u njemu praktikovala Allahova jalla wa ala vjera i sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, daleko od svakih vida zabluda, bez obzira radilo se o onim težim, krupnim ili manjim, bez obzira radilo se o kufru ili širku, ili pak o novotarijama, grijesima i tome slično. Mešdžid koji je otvoren inša Allahu ta'ala na bogobojaznosti, radi uzdizanja Allahove dželle ve ala riječi, da bi riječ uzvišenog bila gornja, a riječ nevjernika donja. Mešdžid iz kojeg će inša Allahu ta'ala poteći i niknuti ova dava i proširite se uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć i dati svoje plodove. Draga braćo, uzmite svim aktivnosti, svako shodno svojim mogućnostima, da svako od vas, opet shodno svojim mogućnostima, da doprinos ovom mešdžidu, da doprinos u aktivnostima koje će se odvijati u ovim mešdžidima, inša Allahu ta'ala, pa da naši mešdžidi zažive, da ne budu poput drugih mešdžida, u kojima se, dakle, kao što rekao, održava samo namaz, klanja samo namaz i održava hutba, a zatim su nakon toga lišeni drugih aktivnosti. Ne, neka naši mešdžidi, inša Allahu ta'ala, budu ispunjeni aktivnostima kako bi Allah dželle ve ala dao beričeta u tim našim djelima, u tim našim poslovima koje budemo radili i na taj način budemo ostvarili i vratili onu ulogu mešdžida koju je nekada imao, a koje su danas mešdžidi lišeni. Allaha dželle ve ala molim da podari beričeta u ovom davetskom projektu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne Allahove dželle ve ala vjeri. Allaha dželle ve ala molim da iz naših mešdžida izlaze daje koje se pozivati u Allahovu dželle ve ala vjeru. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas učini braćom koja se međusobno vole u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, koji se međusobno savjetuju i koji se međusobno pomažu. Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas sačuva mržnje, da nas sačuva haseda, zavisti i ostalih bolesti koje pogađaju ljudska srca. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da isto tako pomogne muslimane širom svijeta, da pomogle potlačene muslimane širom svijeta, u Siriju, Maliju, Burmi i ostalim mjestima gdje se muslimani iskušavaju. Molim ga uzvišenog dželle ve ala da pomogne one koji se bore na Allahovom dželle ve ala putu, želeći da uzdignu Allahovu dželle ve ala riječ kako bi ona bila gornja, a riječ nevjernika donja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ponizi širk i mušrike. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uzdigne svoju vjeru i sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Subhanak Allahumma bihamdik. Ašhedu an la ilaha illa anta. Astagfiruke wa atubu ilaik. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa ita'i dhil qurba. Wa yanha anil fahshai wal munkari wal baghi. يعيبكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان.